राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 23 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम एक करने की शक्ति एक बल है, बल करने की शक्ति है तो बल है, एक जानने की शक्ति जो ज्ञान है विवेक है, एक जानने की शक्ति है, एक अपने पास मांगने की शक्ति भी है। किसी को मान लेते हैं ये ठीक है ये भी ठीक है अच्छा है मंदा है, ये माता है ये पिता है भाई है संबंधी है कुटुंबी है, ऐसे एक मानने की शक्ति है। 3 शक्ति हमारे पास है तो जो 3 शक्तियां हैं उसमें से 3 ही तत्व है वास्तव में, एक तो संसार है और ये जीवात्मा है एक परमात्मा है, ये 3 ही तत्व है। संसार एक तो देखते हो ना, एक इसमें जीवात्मा है एक परमात्मा है। तो करने की शक्ति है जो बल है वो संसार के लिए है अपने लिए नहीं है, और जानने की शक्ति है वो अपने लिए है, वो जानने की शक्ति खास अपने लिए है। ऐसे औरों के लिए भी है, भगवान के लिए भी है, सबके लिए है, परंतु खास अपने लिए है। और मानने की शक्ति परमात्मा के लिए है। संसार पर जो विश्वास कर लेते हैं ये गलती करते हैं, संसार विश्वास लायक नहीं है। मानो ये है ऐसा विश्वास नहीं, क्योंकि तो प्रतिक्षण जा रहा है, ये कुछ विश्वास नहीं। तो विश्वास के लायक तो है परमात्मा, और जानने के लायक अपना स्वरूप, और करने लायक है सेवा। ये तत्व निकला, सेवा से भी कल्याण हो जाता है, ज्ञान से भी कल्याण हो जाता है, और परमात्मा से भी कल्याण हो जाता है। जीव का उद्धार करने के लिए 3 शक्तियां हैं, 3 एक के काम लेने से हो जाता है। और एक और विलक्षण है कि इन 3ों में से एक को भी ठीक काम में लिया जाए तो 3 ही बात आ जाती है। मानो बल शक्ति से करने की शक्ति से संसार की सेवा की जाए तो सेवा ही सेवा से उस तत्व की प्राप्ति हो जाती जो ज्ञान से प्राप्ति होती है, जानने से प्राप्ति होती है वही सेवा से भी प्राप्ति हो जाए, और वो परमात्मा से प्राप्ति मानने से, मानने परमात्मा को है, क्यों मानना उसी का होता है जिस विषय में कुछ जानते नहीं, और कुछ जानते हैं उसमें मानने की शक्ति नहीं, उसमें तो ज्ञान की शक्ति होती है। जानते हैं कि वो जानने की शक्ति है तो उसमें जानने का प्रयोग करना चाहिए, विश्वास का भी नहीं और करने का भी नहीं, और करने की शक्ति है उसमें। ये 3 शक्ति 3ों में लगती है, पर मुख्यतः ये संसार की सेवा में अपनी योग्यता है, बल है, विद्या है, सामर्थ्य है, संग्रह है, वस्तुएं है, ये सेवा करने के लिए है। यहाँ की वस्तु जो मिली है वो सेवा करने के लिए है। यहाँ शरीर मिला है माँ बाप से, और शरीर मिलने के बाद कुटुंब दिखता है, घर दिखता है, धन दिखता है, वस्तुएं दिखती है, ये सब संसार के लिए अपने लिए नहीं है। तो अपने लिए क्या है, जो अपने पहले थे वही तो आए जन्म है, यहाँ अनेक जन्म से होते आए हैं, वो अपना आप है, वो जानने लायक, उसको जानना चाहिए कि मैं क्या हूं। संदेह होता है संसार क्या है और मैं क्या हूं, तो जानने के लायक तो अपना स्वरूप है, वो जानना चाहिए, संसार की सेवा करनी चाहिए। इसमें जाने क्या, जानने की इसमें क्या है, क्योंकि जानना इसका ऐसा है कि क्षण भंगुर हरदम नष्ट हो रहा है। संसार का ज्ञान हमारे को है, उस ज्ञान का हम आदर नहीं करते हैं। जानने की शक्ति है ना, तो अपने लिए जानने की शक्ति है, तो अपने को शरीर से अलग जानोगी तब अपने को जानना होगा। शरीर के साथ अपने को जानना ये जानना नहीं है, अनजानपना है ये। तो शरीर को जानना क्या है, संसार को जानना, शरीर को जानना ये एक ही है। संसार को जानो चाहे संसार को जानो, चाहे शरीर को जानो, शरीर को जानो चाहे संसार को जानो, क्या है हरदम नष्ट हो रहा है। ये खूब समझने की और मान लेने की, स्वीकार कर लेने की बात है, क्योंकि अनुभव की बात है ये। ये अपने अनुभव में आता है, संसार जा रहा है, शरीर जा रहा है, समय बीता चला जा रहा है बड़ी तेजी से। ये जो बात है कि हम जी रहे हैं सज्जनों, ये बात गलत है। इस तरफ आप थोड़ा विचार करो, ये बड़ा वहम है कि हम जी रहे हैं। शरीर जी नहीं रहा है, मर रहा है। ये जब आया पेट में तब से मरना शुरू हो गया है, इसका मरना निरंतर चालू है। जितने दिन आए हैं, जितने महीने, जितने वर्ष आए हैं, उतने वर्ष तो खत्म हो चुके, उमर चुके, अब बाकी कितना इसका पता नहीं, परंतु निरंतर मर रहा है, निरंतर नाश हो रहा है, अभाव में जा रहा है। जैसे आपका हमारा बालकपन अभाव में गया, ऐसे ही अभी अभाव में जा रहा है। मैंने बोलना शुरू किया उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है अब। जितने दिन मैं जिस समय बोला हूं, इसमें जितने मिनट गए तो समझो उतने मिनट हमारे चले गए। 23 मिनट आए हैं, 17-18 मिनट से शुरू किया, तो 5 मिनट आप हमारे शव की ये मृत्यु में चले गए। 5 मिनट अब मृत्यु नजीक आ गई, अंतिम दिन नजीक आ गया, 5 मिनट मर गए, मर गए। कहते हैं जीता है, ये विश्व निस्संदेह जानने की बात है, समझने की बात है। तो जो करने ही बात है दूसरों के लिए, अपने लिए क्या करें, अपने तो जा रहे हैं तेजी से, शरीर जा रहा है, मर रहा है। तो शरीर नाशवान है, मर रहा है, इससे जो काम लेना है वो जल्दी ले लो, पता नहीं है कब अचानक चला जाएगा। तो चला जा रहा है, एक दो चलना पूरा गया, खत्म होगा। जैसे घड़ी की चाबी खत्म होते होते शाप बंद हो जाएगी, घड़ी बंद हो जाएगी, ऐसे ये चाबी खड़ों खत्म हो रही है। घड़ी के पल चलती है ना, वो छगन का वो उससे चल रहा है, ये समाप्त हुआ उसे हम चल देंगे। तो समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, शरीर मर रहा है। शरीर और संसार एक जाति का है, संसार से शरीर को अलग मानना है गलती है, और बड़ी गलती है कि संसार को शरीर के लिए मानते हैं, ये बड़ी गलती है। संसार है वो शरीर के लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए। शरीर है ऐसे संपत्ति जो कुछ है वो संसार मिली हुई, ये संसार की सेवा के लिए है। इसको कर्म योग कहते हैं, कर्म करना योग। मानो संसार के लिए मानने से अपना संबंध परमात्मा के साथ होगा, और अपने लिए मान लेंगे तो संसार से भगवान से विमुख हो जाएगा। तो ये कर्म योग है, कर्म संसार के करने से, योग हमारे भगवान के साथ होगा, परमात्मा के साथ होगा। तो कर्म योग हुआ, जानना अपने को, जानना क्या, जानने में एक बात बताओ भगो, अपने परिभाषा जानने में सब जगह आती हुई तत्व ज्ञान जानना हो जाए। जानना स्वरूप का नहीं होता है, जानना संसार का शरीर का होता है, स्वरूप का जानना नहीं होता है। मन स्वरूप जानने का विषय नहीं है। विज्ञाता रहा मेरे केन भी जानी आती, जो सबका विज्ञाता और कैसे जानोगे उसको। तो क्या होता है, ज्ञान संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अगर संसार से संबंध विच्छेद नहीं हुआ तो संसार को जाना नहीं है। अगर संसार का संबंध विच्छेद होते ही स्वरूप में स्थिति स्वतः है, वो करनी नहीं, वो तो है स्वतः। संसार के साथ माना हुआ संबंध है, इसको दृढ़ करने के होने से कारण अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा संबंध विच्छेद हुआ, स्वरूप में स्थिति स्वतः ही है, स्वाभाविक सबकी। तो जो ज्ञान है वो अपने लिए है, अपने स्वरूप की प्राप्ति अपने लिए, और बल और योग्यता ये संसार के लिए है, और विश्वास और श्रद्धा मान्यता भगवान के लिए है। भगवान ने एक बात याद आई, आप ध्यान दें, भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है वो इतना बढ़िया बनाया, इतना बढ़िया कि ये संसार के लिए भी बहुत उपयोगी हो जाए और अपने लिए भी उपयोगी हो जाए और भगवान के लिए भी उपयोग हो जाए। कर्मयोग से तो ये संसार के लिए उपयोगी होता है, और तत्व ज्ञान से अपने लिए उपयोगी होता है, और भक्ति से भगवान के उपयोग होता है। भगवान में प्रेम भाव के भूखे हैं, भगवान को भूख है प्रेम की, तो भगवान की तृप्ति ये करे। अरे अपना अज्ञान से भूख है तो अपने ज्ञान से तृप्ति करें, संसारी सेवा की भूख है सेवा से तृप्ति करें। ये तीनों की तृप्ति करने वाला है मनुष्य, कितनी बढ़िया बात है। तो कर्म योग से तो संसार के लिए काम आ जाएगा, और ज्ञान योग से अपने लिए काम आ जाएगा, और भक्ति योग से भगवान के लिए काम आ जाएगा। इसमें विलक्षणता है कि कर्मयोग से भी चलते चलते आप दुनिया के काम आते हुए अपना स्वरूप बोध हो जाएगा, और भीतर संस्कार होंगे तो भगवान की फिर भक्ति भी हो जाएगी। ज्ञान योग से चलते हुए जब जड़ता का त्याग करोगे तो जड़ता से संसारी सेवा भी हो जाएगी, और अपना बोध भी हो जाएगा, और भक्ति हो संस्कार हो तो भक्ति भी हो जाएगी। और भक्ति करने से भगवान में लग जाओगे तो संसार सब संसारी चीजें संसार में लग जाएगी, तो कर्मयोग भी हो जाएगा। और मन मम दर्शन फल परम अनुपा जीव उपाध निश्चय स्वरूप स्वरूप ज्ञान भी हो जाएगा, भक्ति भी हो जाएगी। तो भक्ति से तो तीनों हो ही जाएंगे, और ज्ञान और कर्मयोग, ज्ञान योग कर्मयोग से भी अपने स्वरूप की इच्छा प्राप्ति हो जाएगी, और फिर श्रद्धा होगी तो भगवान की भक्ति भी हो जाएगी। ज्ञान योग और कर्म योग से तत्व ज्ञान होता है, भगवान की भक्ति विश्वास से होती है। तो भगवान की विश्वास भक्ति तो संस्कार होंगे तो हो जाएगी, तत्व ज्ञान तो कर्मयोग से हो जाएगी, ज्ञान योग से दोनों से हो जाएगा। कर्मयोग से भी तत्व ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान योग से भी हो जाएगा, और कर्मयोग करके ज्ञान योग करोगे तो भी ठीक हो जाएगा, या स्वतंत्रता करो तो भी हो जाएगा। मानो कर्मयोग है उससे भी स्वतंत्रता, भगवान ने कहा है संन्यास कर्मयोगस्त निश्चय करा वो तयोस्त कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशेषते। और एक मप्यास समय कुछ और बिंद थे फलम, चाहे ज्ञान योग विशुद्ध हो जाओ चाहे कर्मयोग विशुद्ध हो जाओ, दोनों का फल एक होगा, तब तो ज्ञान हो जाएगा। ये दोनों चीज ऐसी है तब तो ज्ञान हो जाए। इसको भगवान ने लौकिक कहा है, लौकिक चीज है, भक्ति अलौकिक है। दर्शन के ही है जो तीन बात लेके चलते हैं, नहीं तो दो कोसे गए। जितनी संसार में देखने में वस्तु आती है, एक तो ये जड़ देखने में, एक चेतन, एक जानने वाला और एक जानने वाला, ये दो चीज लौकिक है। जानने आने वाला जड़ संसार है, और जानने वाला चेतन आत्मा स्वयं है। ये जानना जानने वाला दो चीज है, ये लौकिक चीज है, और परमात्मा मानने की चीज होती है। फिर तो मिल जाते हैं, फिर तो अनुभव भी हो जाता है, प्रेम भी हो जाता है, भगवान दर्शन भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, मगर पहले मानना पड़ता है, और मानना ही पड़ता है। और शरीर को मानना नहीं, शरीर तो दिखता है और शरीर को जानने वाला दिखता है, पूरा ठीक नहीं दिखता है। तो ठीक पूरा नहीं दिखता, वहां विवेक होता, वहां जानने की जरूरत होती है। तो संसार को जानना है, अपने को जानना है, पर संसार को जानने से भी मुक्ति होती है, संसार की सेवा से भी मुक्ति हो जाती है। सेवा से मुक्ति क्यों हो जाती है कि जितनी हमारे पास संसार की वस्तु है वो संसार की सेवा में ही लगा दें, और संसार की सेवा के लिए ही है, हमारे लिए है ही नहीं। हम चेतन है, हमारे लिए जड़ता नहीं है, जड़ वस्तु हमारे लिए नहीं है, शरीर संसार ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे काम नहीं आएगा। शरीर भी मिला है और यहीं रह जाएगा, शरीर मिला यहीं रह जाएगा, ये साथ नहीं जाएगा। इस वास्ते यहाँ की सामग्री यहाँ की सेवा में लगा दो, ईमानदारी है। अरे अपने लिए मानना भोग बनाई ये बेईमानी है, तुम यहाँ के लिए तो शुद्ध होते हो तुम, यही तो अनुकर फल विषेन भाई। इस वास्ते संसार की सेवा के लिए है सत्या, संसार की चीज संसार की सेवा में लगा दो, उड़ जाओगे, ऋण मच जाएगा। तो करने की शक्ति वो सेवा करने के लिए है, जानने की शक्ति वो अपने लिए है, और मानने की विश्वास की शक्ति भगवान के लिए है। कितना मूल्यवान मानव शरीर है, संसार के लिए भी बड़ी आवश्यक वस्तु को देने वाला है, और अपने लिए भी अत्यंत आवश्यक वस्तु को प्राप्त करने के लिए है, और अनंत ब्रह्मांड जिसे उत्पन्न हो परमात्मा को भी गर्व है प्रेम की, उसको प्रेम करने के लिए है। इतना मूल्यवान शरीर है। तो कर्मी हो गए उसे उदारता आती, देने की बात होती है। सेवा दो तरह से होती है, एक खटकर परिश्रम करने से, एक वस्तु देने से। तो दे करके सेवा करो, खटकर परिश्रम, पर साथ साथ में ये कर्म कर्म योग कब होगा कि लेना कुछ नहीं, किसी लेने की इच्छा ही नहीं, कामना नहीं है, इच्छा नहीं, वासना नहीं, लेने की कोई आशा भी नहीं, लेने का विचार ही नहीं, देने पर भी अपने लिए कितना ले, देने वालों के लिए ले ले। जैसे संसार से हम अन्न जल लेते हैं तो शरीर स्वास्थ्य रहता है, शरीर से सेवा करेंगे उसके लिए, अन्न जल नहीं लेंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे संसार की। इस वास्ते वो लेना भी देने के लिए है, देना भी देने के लिए है। वस्तु देना और खटकर परिश्रम करना ये भी देने के लिए, और भोजन लेना, जल पीना, आराम देना ये भी देने के लिए, सुख भोग के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं। यही तो कर फल विषय न भाई, ये सब काम नहीं है, ये देने के लिए है। तो संसार की सेवा करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, और अपना ज्ञान करके भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, और विश्वास करके भगवान की भक्ति करके भी अपनी प्राप्ति कर सकते हैं। इतनी बात है। वास्तव में तत्व की प्राप्ति करनी है, इधर देखो भक्ति प्राप्त करनी है, सेवा करनी है। संसार की प्राप्ति नहीं होती है, अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है, और परमात्मा प्रेम होता है, तो संसार की सेवा होती है। संसार मिलेगा कुछ नहीं, संसार के आशा रखते हैं वे धोखे में रहते हैं, संसार से मिलेगा नहीं, संसार तो लेता लेना चाहते हैं। संसारी जीवों के तो खाऊं खाऊं खाऊं करती है, मिल जाए ले लें ले लें ले लें, तो आपको क्या मिलेगा, वो खुद भी खाने और क्या मिलेगा। इस वास्ते संसारी तो सेवा करो, अपने पास में हो संसारी सेवा में लगाओ, शरीर की सेवा भी संसार की सेवा, मन बुद्धि की सेवा भी संसार की सेवा, और कुटुंब की सेवा भी संसार की सेवा, लोगों की सेवा भी संसार की सेवा। तो क्या होगा, जड़ता का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा, तो चिन्मय तत्व में स्थिति स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक। कि जड़ता जो अपना मान रखा है, पकड़ रखा है, यही तो बाधा है। नाशवान चीज को अपनी मान रखी है, हमारे पास रहे मैं रखूं, ये बंधन है खास। ये तो भाई अपने है नहीं, संसार से मिली है और संसारी सेवा में लगा दो। जैसे भगवान का भक्त कहते हैं तुदीयम वस्तु को बिंदुत्वे में, आपकी भक्ति आपके समर्पण है, ऐसे संसार की वस्तु संसार के समर्पण है। शरीर अपनी योग्यता सामग्री है केवल संसार के लिए है, इतना ही नहीं स्थूल शरीर भी सेवा के लिए, सूक्ष्म शरीर भी सेवा के लिए, कान शरीर भी सेवा के लिए, तीनों ही शरीर संसार से मिला हुआ संसार के लिए है। ऐसी बात आती है समाधि अपने लिए कहते हैं, अपने लिए नहीं है। संसार स्थूल वस्तु सूक्ष्म संसार के लिए, सूक्ष्म वस्तु सूक्ष्म संसार के लिए, और कान शरीर कान वस्तु संसार के लिए, सबको सुख हो तो उसे क्या होता है कि अपने स्वरूप प्राप्ति हो जाती है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग दर्शन वो चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहता है। निरोध होने क्या होगा, तदा स्वरूप दृष्टि स्वरूप दृष्टि में दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। तो चाहे चित्त की वृत्ति रोक करके स्वरूप प्राप्त करो, और चाहे वृत्ति संसार सबका सब संसार की सेवा के लिए ही खर्च कर दो, नतीजा एक ही होगा। चाहे विवेक विचार से अपने स्वरूप को अलग अनुभव कर लो कि जानने में आता है वो सब नाशवान है, खेद में मनसा को मनसा दृष्टिया जो देखने में आता है, मनसा अध्यात्म से बाहरोदितम तद अनिरतम, जो बाहर से कहा जाए सुना जाए सब झूठा है, नहीं है। देखो भाई सुनो, पहले बोलना चाहिए, अब आप बोलेंगे तो कह दूंगा, मैं बीच में नहीं, बीच में प्रसंग चलता है ना उसमें टूट जाता है, बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो आप क्या पूछना चाहते हैं, जीव और आत्मा में अंतर क्या है, किसमें जीव और आत्मा में, जीव और आत्मा में अंतर क्या है। यह अंतर यह है कि जैसे एक आदमी है एक राज का सिपाही है, इनमें फर्क क्या है, राज के सिपाही में आदमी में क्या फर्क है। मैं बात पूछू, मेरा उत्तर दो, आप उत्तर दो मेरे प्रश्न का, फिर आपका प्रश्न उत्तर हो जाएगा। एक आदमी में मैं और सही सिपाही में क्या फर्क है, सिपाही की वर्दी पहन रही तो सिपाही हो गया, और वर्दी नहीं पहले आदमी हो गया, ऐसे संसार की वर्दी पहली तो जीव हो गया, और वर्दी नहीं पहली तो आत्मा हो गया, बताओ। छूट मार संबंध रहता है वो, जब तो संबंध स्वयं नहीं छोड़ते तो मरने से संबंध नहीं टूटता, मरने से संबंध टूट जाए तो हड्डियां गंगा जी में गाड़ने से मुक्ति कैसे होगी, उसको साधु तर्पण करने से कैसे मिलेगा। संबंध जब तक स्वयं नहीं तोड़ता तब तक संबंध नहीं टूटता, और स्वयं तोड़ देगा तो जीते जीते टूट जाएगा, जीते जीते जीवन मुक्त हो जाता है, नहीं छोड़ा तो मरने पर नहीं छूटेगा। क्या कर रहे हैं सुना सुन, क्या क्या साफ सुना सुन, क्या कहते हैं बोले, जो संत महापुरुष होते हैं उनके श्राद्ध तर्पण क्यों किए जाते हैं। अब क्यों, देखो फालतू बात मत बोलो, आप देखो एक बताऊं, सुनने की अटकल बताऊं, सुनने एक बात वह वो एक बात ही सुनो, बीच में दूसरी बात मत करो, तब एक बात का ख्याल होगा, और एक साधे सब सदै और सब साधे सब जाए, कई बात में कोई पता नहीं है, सब फलत हो जाएगा। एक बात मैंने पहले कही, हमारे पास करने की योग्यता है, जानने की योग्यता है, मानने की योग्यता है, ये हमारा विषय चलता था, उसके पीछे पूछ लिया कि आत्मा क्या है और जीवात्मा क्या है, इसे गति कैसे होती है, इसे क्या पूछा भी, श्राद्ध तर्पण क्यों करते हैं, कि बोला राम राम के बाजार गए हो कि राज खुशी है पूजा खावा कोई गाल दी वो क्यों पूछे उत्तर पूछी दे कोई दिया लेगा हड़े के गाल कोई भाई एक दिन लो ऐसे मत करो तो एक बात समझो वह बात नहीं पूछो जैसे करने की शक्ति जानने की शक्ति मानने की शक्ति है इस विषय में प्रश्न करो वो तो हमारे प्रसंग का है या दूजी करो तो उस प्रसंग का नहीं है आप क्षमा करना सुनना सुनने बात भी सीखना सुनना कैसे चाहिए सुनना चाहिए जो विषय चलता है उसको गहरे उत्तर करके सुनना चाहिए तो दूसरी बात पैदा ही नहीं हो गई दूसरी बात पैदा होती है तो मालूम होता है आप सुनते ही नहीं अपनी धुन में ही है अलग जब दूसरी बात पैदा होती है नहीं तो सुनने वाले को दूसरी बात पैदा होने भक्ति कैसे मिले समझे कि नहीं आप जब मेरी बात सुनते होते हैं तो दूसरी बात कैसे पैदा होती दूसरी बात पैदा होती है तो मेरी बात सुनते नहीं हो ये प्रत्यक्ष दिखता है सुनने में ही बात पैदा होती नई बात कैसे पैदा होती साधारण बात कैसे आती जब साधारण में कोई विषय है ही नहीं विषय हमारा इस बात से सुनो तो सुनने में ध्यान दो सुनने की भी एक विद्या है इस पर भी मैंने व्याख्यान दिया है सुनना कैसे चाहिए तो कम से कम कम से कम कम से कम जो कह रहा है उस विषय की तरफ ध्यान दो कम से कम इतना तो ध्यान होना चाहिए या बाद में साथ तर्पण भी अखंड तांडव है साधपन में होता है संतों का साधुओं का गृहस्थियों का सबको होता है उसको मानकर करते हैं नारायण नारायण तो करने की शक्ति का काम में लाओ सेवा में जानने की शक्ति लाओ स्वरूप में और मानने की शक्ति लाओ भगवान में ये सार है ये सार चीज है नारायण नारायण नारायण नारायण उल्टा सुल्टा उपजे जू के में भी माला तो कर्मे फिरे जी फिरे मरवा तो चौदस फिरे ये तो सुमरन डाक इन दोनों में मुझे कुछ उग्रता भास लगता है जैसे थोड़ी आपकी क्या मतलब दो दो आप बोलिया तो बोले एक तो कह रहे कैसे नाम नाम जप करो वो फल देने वाला है कल्याण करने वाला और एक इधर बोले माला तो कर मैं फिलेर मन माफ सुमरण नहीं हुआ जप हुआ है माला फिरे तो जप तो हुआ है मन माफ फिरे माला फिरे तो माला भी फिरी जप भी हुआ सुमरण नहीं हुआ यह तो सुमरण नाम कहा जप नहीं कहा है जप तो हुआ है सुमरण नहीं हुआ बोले दोनों दुआ में सुमिरन शब्द आया है एक में तो भजो शब्द आया है खीज भजो होता है खीज हाँ तो भजने गया है तो भजन तो हो गया सुमरण नहीं हुआ मन्ना तो चौदिस फेरे तो सुमरण कैसे हुआ और वो जप हुआ तो जप रुचि में हो गया खीज खीज कृष्ण से जपो तो जप तो हो ही गया जीव विरय मुख माए तो जप हुआ कि नहीं हुआ जब हुआ सुमरण नहीं हुआ सुमरण मन से होता है जब जबान से होता है ये तो सुमरण ना है कहा बोलो शंका क्या है इसमें सुमरण अलग होता है जप अलग होता है सुमरण को भी हम जप कहते हैं मानसिक जप कहते थे जब मानसिक जप होता है उपास जप होता है साधारण जप होता है जब तीन तरह का होता है जिब्बा से जप एक जिब्बा राम राम राम राम ऐसे करते हैं एक उपास जप होता है जीवा जी क्यों सुनता नहीं अपने कान नहीं सुनता और एक मन से जप होता है तो मन से जप और स्मरण एक है दोनों में विरोध है विरोध है कौन है अब विरोध कैसे रहेगा आप बताओ विरोध रहा क्या भाई जप हो गया स्मरण नहीं हुआ जप हो गया किसी रीति से क्रोध जप हो गया इनमें विरोध आप बताओ विरोध रहा क्या कोई बताओ विरोध कहा या तो सुमरण ना है मनवा चौदिस पे तो सुमरण नहीं हुआ पर जीव फुरे मुख माए तो जप तो हो गया ना तो किसी तरह से करो जब तो हो जाएगा, रीज बजो बारो खीज तो जब तो होगा। दोनों में फर्क, फल में क्या फर्क हुआ? फल फर्क तो सुमरण का फल ज्यादा है, सुमरण का फल ज्यादा होगा। एक एक से 10 गुना है, जैसे यज्ञ दान आदि किया जाए उससे 10 गुना अधिक तो जप है, गुना अधिक उपांश जप है, उपांश 10 गुना अधिक मानसिक जप है। तो सुमरण है वो 100 गुना अधिक है जो सदान काम करे उससे, जो जप करते भजन से उसे 10 गुना अधिक स्मरण है। स्मरण हुआ है 10 गुना तो वो हो गया 100 गुना स्मरण। विधि अज्ञात जब जाएगी विशिष्टो 10 वीर गुण ही उपांशु सात सुगण सहस्र मानस स्मृत, एक एक से 10 गुना है। यज्ञदान आदि तप है इनसे 10 गुना अधिक है जप। विधि यज्ञ विधि यज्ञ 10 गुण से जप है, जप से 10 गुना है मानसिक जप, नहीं है उपांश जप। राम राम राम राम राम राम राम राम ये जप, और उपांशु जप यहाँ घंटे हिले शब्द नहीं होता है, ये उपांश जप है। एक मानसिक जप है, चुपचाप है भीतर मन से जप हो रहा है। तो मन से जप हो तो उसको कहते हैं स्मरण, और वैसे उच्चारण उसको कहते हैं जप। तो जप किसी तरह से को लाभदायक है। भाव कुभाव अनक आलसो नाम जपत मंगल दिशो, ये जप ही महिमा। और एक स्मरण है उसी में ज्यादा है। तो स्मरण है साधारण जब से 1000 गुना तो 100 गुना अधिक है। ये राम राम भजन किया इसे 100 गुना अधिक है स्मरण, क्योंकि जप किया जाए इसे 10 गुना अधिक। तो उपांश जप है उपांश 10 गुना अधिक मानसिक जप है। तो स्मरण हुआ 100 गुना अधिक, जप हुआ 100 का एक अंश। ये फल फर्क है दोनों में, तो फल में फर्क होगा। तो समाधान क्या नहीं हुआ? समाधान तो हो गया मेरी समझ में। वो शंका रही वो बोलो, फिर दूसरी क्या बात, क्या शंका रही? तो समय हो गया भाई। अब भाई नहीं भाई, देखो प्रश्नोत्तर का समय नहीं है ये। ये वो नोट करके और गलती अगर बड़ी बात हम बोलेगा, आप थोड़ा सुनना भी सीख लो, कृपा करो कि जो बात चले वो ही पूछो, दूसरी बात मत पूछो। अरे व्याख्या नहीं, बीच में मत पूछो, बंद होने पर पूछो। अरे पूछो वही जो बात चली वही, दूसरी बात और समय में पूछो, अथवा मैं आकर बैठू उस समय में पूछ दो एक बात कि मैं ये कह दू वही कह दूंगा। मैं तो आज बैठते समय कह दो कि ये बात सुनाओ वही कह दूंगा, पूछ लो वही बात कह दूंगा। आरम्भ में बात समय पूछ नहीं, ये मैं सुबह कहता नहीं हूँ, नहीं तो मेरा स्वभाव है कि बोलो भाई क्या सुनाऊ। मन सुबह के समय कई सज्जन कहते हैं तुम ऐसे मत पूछो, लोग उस पूछेंगे, इस वास्ते मार्मिक बात बताओ। ये मेरे को टोकते हैं तब मैं मार्मिक बात बताता हूँ, उस समय पूछने की नहीं है। अगर पूछोगे तो मेरे तो पूछने में देखो मेरी सुगमता बहुत पड़ती है, कहने में तो जोर पड़ता है, पूछ हम जोर पड़ते ही नहीं मेरे को कोई पूछो। एक आदमी था जवान, कृपा करना बात आगे कह देता हूँ, अब खुला हो गया अपने। तो वो कहा कि तुम अकेले ही कैसे फिरते हो, कोई लड़ाई होगी तो लड़ाई करना लठ ले आ जाएगा, वही मेरे काम आ जाएगी, मेरे को लठ लेने की जरूरत क्या, समझिए कि नहीं है?